Wybiła 10:30, więc myślę, że będziemy rozpoczynać. Rozpocznijmy modlitwą, zaśpiewaniem jednej pieśni. Także skupmy nasze serca przy naszym Panu, oddajmy Mu chwałę. Zachęcam też Was, bracia, siostry, którzy jesteście obecni tutaj, do modlitwy. Zdrówko, kto tam kicha? Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że dajesz nam tę możliwość spotkać się w ten sposób, aby uwielbić Ciebie, aby oddać Ci chwałę, aby modlić się do Ciebie, aby rozważać Twe słowo. Prosimy, błogosław ten nasz wspólny czas i niechaj Twój Święty Duch działa w każdym z naszych serc, pomagając nam radować się Tobą, odpoczywać w Tobie, czerpiąc z Twojego bogactwa, niewyczerpanego bogactwa, łaski, mądrości, poznania Boga, który jest naszym życiem. Prosimy, błogosław ten nasz wspólny czas i pomóż nam w Duchu Świętym oddać Ci chwałę, bo jesteś godzien, bo jesteś dobry, bo jesteś wierny, bo jesteś wielce miłosierny, jesteś wspaniałym Bogiem naszym. I dzisiaj pragniemy uniżyć przed Tobą nasze serca i wywyższyć Ciebie w tym naszym zgromadzeniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, zaśpiewajmy taką pieśń, która niech będzie też naszą modlitwą, aby Bóg jak deszcz zrosił ziemię naszych serc. Otwórzcie proszę tą stronę z pieśniami i pierwsza pieśń, Przyjdź jak deszcz. Łukasz, włącz mikrofon i powiedz, co masz dzisiaj dla nas. A, witajcie. Witaj, Łukasz. Słychać mnie tam, rozumiem. Słychać cię dobrze. Super. Słuchajcie, też mam nadzieję, że Bóg się nad nami zlituje i ta transmisja pójdzie dobrze. Ale mam też taką nadzieję, że jeszcze bardziej się zlituje. Wszystko to, o czym mówimy, co rozważamy, no, wpadnie głęboko do naszych serc i wyda owoc. Amen. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Gdańska. Nadal mamy się dobrze, dzięki łasce Bożej. I tęsknimy za wami. Słuchajcie, chciałem się podzielić fragmentem ze Słowa Bożego. To będzie pierwsza księga Samuela, 14 rozdział, od początku do 15 wersetu. Księgę Samuela czytamy teraz w domu. Mamy także, czytamy Słowo Boże całą rodziną. No, z różną częstotliwością, nie jest to codziennie. Nie mamy jeszcze takiej determinacji, ale czytamy, wchodzimy w to i Bóg nam w tym błogosławi. To jest piękny fragment, który bardzo zbudował i mnie, i moją rodzinę ostatnio. I chciałem się tu z wami właśnie tym trochę podzielić, kilkoma myślami, które tutaj widzę w tym fragmencie. No i zaczynam, no to czytam. 1 Samuela, 14 rozdział. Gdy nastał dzień, Jonatan, syn Saula, powiedział do swojego sługi noszącego jego sprzęt: chodź, przeprawmy się do oddziału Filistynów, który jest po tamtej stronie. Ale swojemu ojcu o tym nie powiedział. Saul tymczasem przebywał na obrzeżach Gibei, pod drzewem granatu, rosnącym w Migronie. Lud zaś, który był z nim, liczył około 600 mężczyzn. Achjasz, syn Achituba, brat Ikaboda, syna Picheasa, syna Helego, kapłana Jahwe z Silo, nosił wówczas efod. Lud jednak nie wiedział, że Jonatan poszedł. A pomiędzy przejściami, którymi Jonatan starał się przejść do oddziału Filistynów, był ząb skalny z jednej strony przejścia i ząb skalny z drugiej strony przejścia. Jeden ząb nosił nazwę Boses, a drugi ząb nosił nazwę Senne. Jeden ząb stał słupem od północy naprzeciw Mikmas, a drugi od południa naprzeciw Geby. Wówczas Jonatan powiedział do swojego sługi noszącego jego sprzęt: chodź, przeprawmy się do oddziału tych nieobrzezańców, może Jahwe coś uczyni dla nas, bo nie ma dla Jahwe przeszkody, by uratować przez wielu lub przez kilku. A noszący jego sprzęt odpowiedział mu: rób wszystko, co masz w sercu. Skłaniaj się, do czego chcesz, oto ja jestem z tobą według twojego serca. Wtedy Jonatan powiedział, oto przeprawimy się do tych ludzi i pokażemy się im. Jeśli nam powiedzą tak, stać, aż do was podejdziemy, to staniemy w miejscu i nie podejdziemy do nich. A jeśli tak powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Jahwe wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. I pokazali się obaj oddziałowi Filistynów, a Filistyni powiedzieli, oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwali się ludzie z oddziału do Jonatana i donoszącego jego sprzęt. Podejdźcie do nas, a nauczymy was czegoś. Wtedy Jonatan powiedział donoszącego jego sprzęt, chodź za mną, gdyż Jahwe wydał ich w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i na nogach, a noszący jego sprzęt za nim. Potem padali przed Jonatanem, a noszący jego sprzęt dobijał ich za nim. Tak doszło do pierwszego uderzenia, które zadał Jonatan i noszący jego broń. Padło około 20 mężczyzn na około połowie zagonu pola dla zaprzęgu. W ten sposób strach ogarnął obóz na polu oraz wszystkich ludzi ze straży. Oddziały niszczyciela przestraszyły się także. Ponadto zatrzęsła się ziemia, co dodatkowo wzbudziło strach przed Bogiem. O, kochani, bardzo zbudował mnie ten fragment, ten rozdział. I chciałem się z wami podzielić tutaj kilkoma wersetami szczególnie. Werset 14, werset 6. Wówczas Jonatan powiedział do swojego sługi noszącego jego sprzęt. Chodź, przeprawmy się do oddziału tych nieobrzezańców. Może Jahwe coś dla nas uczyni, bo nie ma dla Jahwe przeszkody, by uratować przez wielu lub przez kilku. Bardzo mi to koresponduje, wiecie co, jeszcze z jedną wypowiedzią, tym razem Dawida. To już nie otwierajcie, ja to przeczytam. Gdy Dawid się odzywa do Goliata. To jest w ogóle, to są jedne z piękniejszych fragmentów w Słowie Bożym. Też to przeczytam teraz. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią. Ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Szczególnie ta myśl, słuchajcie, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Jonatan i Dawid wiemy, że to była bardzo bliska więź, bardzo bliska relacja. To jest zresztą bardzo, bardzo ciekawa relacja i bardzo ciekawa historia tych dwóch mężów bożych. Bo to, tak jak rozumiem, rolę Jonatana, jego postawy, dla mnie to był mąż Boży, który działał w Bożej woli. Jonatan, widzimy w tym 14 rozdziale, stanął do pewnego dzieła. Stanął do dzieła, bo tak jak ja rozumiem, znał Boga. Wiedział, co jest Bogu miłe. Umiał też czekać na Boga. Widzimy, że gdy stanął przed tymi Filistyńczykami, to też poczekał na to, co oni odpowiedzą. No, czekał na ten znak Boży. Myślę, że on doskonale rozumiał właśnie tą, wiecie, tą, kto tutaj jakby rządzi. Ta myśl o tym, że Bóg, że Jahwe nie ma przeszkody, by uratować przez wielu lub przez kilku, to jest taka myśl, która powinna również i nam towarzyszyć we wszystkim, co robimy, we wszystkim, co mówimy, w każdej postawie. Musimy jakby głęboko to zrozumieć, myślę, że Jonatan to rozumiał, że te dzieła Boże, to wszystko, co robimy, to wiecie, to nie jest gdzieś ukryte w naszym doskonałym przygotowaniu. Na przykład przypominam sobie, jak teraz, jak Dawid stanął do walki z Goliatem, to wcześniej mu Saul, pamiętacie, tą zbroję założył, dał mu tą zbroję, to wszystko, no ale jemu to jakby no, nie pasowało. On to w końcu zdjął i poszedł do Goliata po prostu w mocy Bożej. No, wiedział, że to Bóg jest panem tej wojny. I tutaj z Jonatanem, myślę, jest bardzo podobnie. On poszedł ze swoim giermkiem, ze swoim sługą, no po prostu na oddział Filistynów i zdawał sobie doskonale sprawę, że to Bóg tutaj decyduje. Ja sobie tak jak czasem myślę o tym, co my robimy, te nasze dzieła, w jakich chcielibyśmy być. Musimy bardzo jakby zawsze pamiętać mocno, kto jest jakby panem tych dzieł. Na przykład no często mówimy o ewangelizacji, ewangelizowaniu. Tutaj musimy mieć zawsze tą myśl, kto jest panem ewangelizacji. Gdy, nie wiem, gdy chcemy poskromić nasze pożądliwości w naszym ciele, pragniemy zmiany naszych serc, no tutaj tak samo, no to jest ta sama myśl. To Bóg, to Pan, On jest Panem tego wszystkiego i to On tylko ma moc zmienić nasze serca. On ma moc dać nam zwycięstwo nad naszą cielesnością, nad naszym tym całym dziadostwem. No gdy myślimy i mówimy o zbawieniu, zbawienie tak samo, no tutaj też wskazujemy na Chrystusa, na Boga, na to dzieło, które jest w Nim ukryte, na to, co jest w Nim wykonane. To On, Bóg, wydaje, wiecie, tych wrogów w nasze ręce. To jest taka piękna myśl, no, do której chcę zachęcać siebie i was wszystkich. Jeszcze tu jest taka jedna myśl też z tymi półkami skalnymi. Tu jest ciekawe, bo jedna z tych półek skalnych, ona się nazywa, ja mam taki przekład dosłowny z niego tutaj czytam, jedna z tych półek skalnych nazywa się lśniąca śliska, to Boses, to jest lśniący śliski, a senne to jest ciernisty. I tak się zastanawiałem, co to tutaj oznacza i tak też mówię, no, mówię to wam, jeżeli tutaj ma ktoś jakąś inną interpretację tego, to z chęcią bym usłyszał, bo się zastanawiam, jak to było. Czy Jonatan, on zszedł z tego lśniącego i śliskiego, z tej półki i stanął pośrodku tej przełęczy i się wdrapał po tym ciernistym, wiecie, zboczu, bo tu jest napisane w 13 wersecie, i wspinał się Jonatan na rękach i na nogach, a noszący jego sprzęt za nim, i wtedy jakby był w takiej sytuacji, no to wiecie, zszedł z tego śliskiego, no nie miał już za bardzo jakby odwrotu, albo miał pewnie utrudniony, bo tam było ślisko, ale miał ułatwione dojście tutaj do tych Filistyńczyków, czy też stał u góry i łatwo zszedł i łatwo podszedł, czyli tutaj Bóg mu też utorował drogę do tych Filistyńczyków. Może to nie jest jakaś tutaj, wiecie, główna myśl w tym wszystkim, ale no na chwilę się też nad tym zatrzymałem, nie? Że tu są dwie takie różne półki skalne. Słuchajcie, chciałem jeszcze chwilę powiedzieć tutaj o tym słudze. To jest 7 werset. A noszący jego sprzęt odpowiedział mu: rób wszystko, co masz w sercu. Skłaniaj się, do czego chcesz. Oto ja jestem z tobą według twojego serca. Słuchajcie, jest to piękne wyznanie. Jak to czytałem, to sobie pomyślałem, wow, co za sługa, jak to dobrze mieć takiego sługę. Jak to dobrze mieć takiego kogoś obok siebie. Zresztą tu też widzimy, że ten sługa jest wymieniony od początku tego rozdziału, poprzez to, jak idą, jest pokazane też to, co robi, jest też w tym takim podsumowaniu, jest napisane, że cios zadał Jonatan i noszący jego broń, ten sługa. Jak sobie myślę o tym, pomyślałem o tym wyznaniu, oto ja jestem z tobą według twojego serca, czyń co tylko chcesz, to wiecie co, to też pomyślałem sobie o Synu Bożym, który idzie do tego dzieła, które Ojciec przygotował, do którego go posłał. I tam jest też to wyznanie. Wiemy, że Chrystus też czynił to, co Ojciec chciał, czynił to, co Ojciec miał w zamyśle. Wiemy, że zostawił wszystko to, co było Jego, tą należną Mu chwałę i był sługą jakby Ojca, stał się sługą. O tym też mówi przecież Słowo Boże i Ewangelia. To jest piękna myśl. Gdy myślę jeszcze o sługach, myślę też o tej znowu relacji Dawida z Jonatanem. W 20 rozdziale jest takie wyznanie Jonatana do Dawida tym razem. On mu mówi, czego tylko życzy sobie dusza twoja, uczynię to dla ciebie. Czyli mówi, no mówi bardzo, no mówi to samo w sumie, co mówi ten sługa tutaj, który się wybiera z Jonatanem do tego dzieła. To jest bardzo ciekawe i powiem wam, że widzę też w relacji braterskiej, też rozumiem, że takie postawy no, winny być. Gdy, i teraz nie mówię o, wiecie, o jakimś takim zaślepieniu czy głupocie, że ktoś, kto ma coś w zamiarze, to idziemy i robimy, ale myślę, że to wypływało też z tego, że oni się znali, że się rozumieli, że oni walczyli w tej samej sprawie, oni rozumieli, co to jest za sprawa i oni podejmowali pewien bój, rozumieli też, że sam Bóg jakby jest to mu miło, on to prowadzi, no i czasem jednych pobudza do czegoś, inni wtedy no nie tylko mogą się tym przyglądać, ale jakby się też poddać jeden drugiemu w takim dziele. I mówię, no to wymaga pewnej mądrości Bożej i myślę takiej dojrzałości, ale, no ale myślę, że to jest i mogłoby być. Na pewno to nie byli przypadkowi dla siebie ludzie. Myślę, że to ich braterstwo, wiecie, no właśnie wynikało z tego boju, który razem prowadzili. A wiecie, a no nie tylko na tym, że się gdzieś tam znali, wierzcie, i mówili do siebie, no chwała Bogu, zaśpiewali kilka piosenek. Mówię, na przykład niektórzy przecież tak mogą sobie wyobrażać braterstwo, że to jest, wiecie, tylko no, na przykład uczestnictwo w nabożeństwach razem. Myślę, że to coś było daleko więcej i wtedy też prowadziło do takich właśnie bardzo głębokich relacji i zaufania i oddania. Kolejna myśl to są, wiecie, Boże cuda. 15 werset mówi o tym, że w ten sposób strach ogarnął obóz na polu oraz wszystkich ludzi ze straży. Oddziały niszczyciela przestraszyły się także. Ponadto zatrzęsła się ziemia, co dodatkowo wzbudziło strach przed Bogiem. Widzę też, że tu się wydarzyły, wiecie, cuda w tym całym dziele. To był cud pierwszy, to był taki, że Jonatan ze swoim sługą pokonał 20 jednym mieczem, ale też był taki cud ponadnaturalny, że tam się ziemia zatrzęsła. Pokazuje mi to no, kilka rzeczy. No, jedną na pewno tą, że to, co uczynił Jonatan, było Bogu miłe. Bóg do tego się przyznał też właśnie w ten sposób. I najpierw dał ten sygnał, gdy ten znak, że oni powiedzieli to, co powiedzieli, a później też no, zatrzęsła się ta ziemia, padł strach nad Filistynów. Bóg się do tego przyznał, ale w tym wszystkim właśnie też były te cuda. Tak czasem rozważamy przecież temat cudów. W piątek trochę ostatnio o tym rozmawialiśmy. Pragnęlibyśmy tych cudów, natomiast zauważmy, że te cuda były, one są, ale one nie są jakby cuda dla samych cudów. Jonatan nie podjął się tego dzieła, bo oczekiwał jakiegoś cudu, tylko on się podjął tego dzieła, a w ramach tego dzieła, w ramach tej Bożej rzeczywistości, no działy się też cuda. I ja to dzisiaj też tak rozumiem, że cuda są, Bóg jest cudowny, Bóg czyni cuda, ale one się objawiają Bożym, wiecie, w jakiejś Bożej pracy, w Bożym działaniu. Co tu chciałem jeszcze powiedzieć? Ostatnia taka myśl. Zobaczcie, gdzie w tym wszystkim był wtedy Saul. Saul leżał pod drzewem granatu. Wysłałem w ogóle na Discorda, słuchajcie, link z drzewem granatu, aż chcieliśmy właśnie sobie tutaj zobaczyć, jak to drzewo wygląda, jak to rozważyliśmy. Piękne drzewo, piękny owoc. Z dwa razy jadłem nawet. Bardzo jakby smaczne to jest. Pięknie to wygląda, no naprawdę takie miejsce odpoczynku, cienia i super sprawa. Ale czy to było dobre miejsce w tamtej sytuacji? Myślę sobie, że nie. Jak patrzę na Saula, na to, kim on był, kim jest, kim był tutaj w tej historii, jak co oni mówią, czy Samuel, czy sam Bóg, no to Saul no gdzieś się pomylił. Już wcześniej czytamy o tym. I tutaj rzeczywiście było pewne piękne dzieło Boże, które się działo, a on sobie no tutaj odpoczywał pod tym drzewem. I to jest też taka, wiecie, taka, myślę, taki obraz też dla nas do zastanowienia, bo przecież mówimy o sobie, się dzielimy, mówimy, zachęcamy się do różnych rzeczy, do dzieł Bożych i no nie miejmy złudzeń, że aby się dzieła Boże działy, musimy najpierw zobaczyć, co jest Bogu miłe, musimy poznać jakby ten Boży charakter i musimy się też jakby zabrać za to, czyli wyjść z tego, wiecie, cienia, z tego przyjemnego miejsca, spod tego drzewa, no i wziąć się do pracy, tylko czy to właśnie do jakiej pracy? Do mądrej pracy. Na pewno ja ze swojej strony nie zachęcam do żadnego działactwa. Nie jest mi to miłe. Gdzieś już tego, wiecie, w życiu gdzieś tym takim chrześcijańskim, można powiedzieć, religijnym, no gdzieś doświadczyłem i do tego na pewno nie zachęcam. Natomiast chcę zachęcić do mądrego działania, na Bożych zasadach. Do działania, w którym właśnie Bóg błogosławi, gdzie czekamy na Boga, gdzie rozumiemy Bożą wolę i gdzie przykładamy ręki do Bożego dzieła. I co? No i do tego chyba, do polegania, wiecie, tylko na Nim w tych dziełach. Tak jak było to domeną Jonatana, domeną Dawida, tak jak ostatnio rozważaliśmy chyba z tydzień czy dwa tygodnie temu kwestie, wiecie, zbawienia, powołania, no tylko na Nim. Mówię w kwestii zbawienia i do życia wiecznego, ale też w kwestii zbawienia naszego takiego codziennego od naszej po prostu cielesności, do zbawiania nas do tego, abyśmy mogli być w rękach Boga użyteczni, do poznawania Boga, do walki w dziełach, które są miłe Bogu. Do służenia sobie nawzajem, w oddaniu i w poświęceniu, do praktykowania miłości braterskiej. Do tego się przecież wzywamy od dłuższego czasu, ale to właśnie, widzicie, to wymaga wyjścia z cienia, mam wrażenie. Mówię to do siebie i do każdego z nas. Saul, gdy był pod tym cieniem, w ogóle on nie miał udziału w tych Bożych dziełach i też nie miał udziału w Bożych cudach. To musimy gdzieś tam też jakby pamiętać, że to był człowiek, który się pomylił. Kochani, no i do tego chciałem tutaj na początku naszego dzisiejszego zgromadzenia zachęcić, podzielić się, bo no, bardzo mnie to dotknęło. Mam nadzieję, że to jest godne do rozważenia. To uznajecie. No i oddaję głos, pozdrawiając was wszystkich jeszcze raz serdecznie. Dziękuję. Wielkie dzięki, Łukasz. Przejdźmy jeszcze, kochani, w modlitwie. Kiedy czytamy Boże Słowo, winniśmy rozmawiać z Bogiem. Bóg mówi do nas i dobrze byśmy powiedzieli Panu Bogu, co odbieramy z tego, co do nas mówi i prosili Go, by Jego Słowo mieszkało w nas, by to, co słyszymy, ziszczało się w naszym praktycznym, codziennym życiu. Także pomódlmy się jeszcze, kochani. I tutaj też, jeśli chcielibyście się dołączyć do tej modlitwy, to zachęcam. Panie, tak pragniemy być ludźmi czynu, ludźmi, którzy rozpoznają Twoją wolę, słyszą Twój głos, podejmują się Twoich wyzwań. Nie chcemy być ludźmi, którzy spędzają swe życie na zaspokajaniu własnych żądz, pragnień, dogadzaniu sobie, unikaniu wyzwań, niebezpieczeństw, cierpień. Pragniemy być ludźmi, którzy oddali Tobie całe swoje życie, nasze siły, nasze zdrowie, nasz czas, nasze pieniądze. Pragniemy, Panie, służyć Tobie wszystkim, co nam dałeś w swej łasce i pełnić wolę Twoją. Daj nam mądrość, daj nam światło, daj nam odwagę. Pomnóż naszą wiarę, abyśmy podejmowali się tych dzieł wiary i byli wytrwali w tym, do czego Ty nas powołujesz. Nie zniechęcali się ciernistą drogą, nie zniechęcali się liczbą przeciwników i wrogów, którzy sobie z nas kpią. Zachowaj nas, Panie, od strachu, który paraliżuje. Daj nam odwagę, daj nam wytrwałość, daj nam cierpliwość. Prosimy o Twą łaskę, abyś w swej łasce i w swej mocy prowadził nas w realizacji Twoich dzieł. I Ty, Panie, w swej miłości, w swej mocy zechciej przyznać się do naszych wysiłków wiary. Prosimy, pobłogosław je i objawiaj w nich Twoją moc, objawiaj w nich Twoją łaskę. Potwierdzaj Twe słowo, nasze posłuszeństwo, Twoją mocą, Twoimi cudami. Prosimy, błogosław, Panie, nas, błogosław Twój Kościół w realizacji Twego dzieła dla Twojej chwały. Bądź wywyższony w naszym posłuszeństwie, w naszym poddaniu się Tobie, w naszych czynach, w naszych słowach, w naszym życiu. Amen. Amen. Ojcze dobry, chcę podziękować Tobie za braci, którzy dzielą się z nami słowem Twoim i chcę prosić, byśmy, jeżeli jest to przekaz, który opiera się na słowie, który pochodzi, który jest kierowany przez Ducha Świętego, abyśmy te słowa braci traktowali poważnie i mieli świadomość, że to tak jak Ty, Ojcze, byś do nas mówił i abyśmy nie puszczali mimo uszu tego, co słyszymy, ale zastanowili się nad tym, zatrzymali i próbowali to zrozumieć, przetrawić i wprowadzić w życie z Twoją pomocą. Amen. Amen. Amen. Panie, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy się spotykać i chwalić Twoje imię, modlić się do Ciebie wspólnie. Dziękujemy Ci za wszystko, co mamy dzięki Twojej łasce, Panie. Za tę wiarę, którą nas uderzyłeś, którą mamy w sercach. Wiem, że z nas to jest, ale Boże, to dla nasza wiara, którą mamy w sercach. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to. I obdarzaj nas, Panie, tą wiarą i tą uwagą, którą w dzisiejszym fragmencie właśnie u Jana Pana słyszeliśmy, jaką on miał uwagę, ruszając na 20 filistynów z jednym mieczem i z jednym gierunkiem, abyśmy my mieli taką uwagę w sercach, żeby głosić Twoje słowo, Panie, i bez względu na wszystko nie mieli strachu. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja bym chciała przeczytać fragment z listu do Rzymian, 4 rozdział. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte, Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niej wiecznie obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Panie Boże, tak dziękuję Ci za to, że Ty przykryłeś nasze grzechy, że Ty sam zdjąłeś z nas tą winę, która na nas słusznie ciążyła i okazałeś nam wielką łaskę w Jezusie Chrystusie. Obdarzyłeś nas, zbawiłeś nasze serca, wiarę, mimo naszych złych uczynków. Dziękuję Ci, Boże, że tak wielka jest łaska Twoja i tak bardzo Cię proszę, Boże, też, abyśmy chodzili i cały czas uczyli się wciąż i wciąż i wciąż coraz bardziej i bardziej chodzić w tej wierze, która jest naszym udziałem, która stała się naszym udziałem, abyśmy też umieli, tak jak Abraham, który bardzo długo oczekiwał na wypełnienie się Twojej obietnicy i oglądał okoliczności, które wręcz jej zaprzeczały, abyśmy my również umieli, tak jak czytał brat Łukasz, abyśmy umieli wiarą patrzeć w Twoją obietnicę i iść nawet wśród cierni, i często wśród cierni, ale iść z wiarą w to, jakim wielkim jesteś Bogiem i że Ty prawdziwie jesteś naszym Bogiem, że się nie zmieniłeś, że Twoja moc nie jest mniejsza i Twoje cuda wcale nie są mniejsze, żebyśmy mieli Ciebie, Boże, przed oczyma, tak jak Dawid miał Ciebie przed oczyma, patrząc na Goliata. I Goliat nie przesłaniał mu Boga, tak żebyśmy my, patrząc na różne nasze przeciwności, które spotykamy, na okoliczności, które stoją na naszej drodze, na drodze naszej wiary, abyśmy, Boże, widzieli zawsze Ciebie, wielkiego, potężnego Boga, oczyma naszej wiary i aby nasze uczynki wypływały też z tej wiary, tego wielkiego, potężnego Boga. O to Cię proszę i dziękuję Ci, Boże, z całego serca, że uczyniłeś nas zdolnymi do takiej wiary. W imieniu Jezusa bądź uwielbiony, Boże, bądź wywyższony. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, kolejną pieśń. O Panie, na Twój głos do Ciebie zbliżam się. O Panie, na Twój głos do Ciebie zbliżam się. życie swe. Ty, Panie, w nędzy mej chcesz wszystkim dla mnie być. Ja mogę w boskiej siły Twej swą ludzką słabość skryć. Do Twych zbawców stóp brata Pawła, aby się z nami teraz też dalej podzielił Słowem Bożym. Tereska, jak mogę Cię prosić, to wciśnij mikrofon. Ja mam wciśnięty chyba. Nie. Nie? Nie. A wciśnięty, tak? Musisz nacisnąć, żeby się u Ciebie pojawił przekreślony mikrofon. Przekreślony? Mhm. Jak to zrobić? Na dole jest mikrofonik. No jest mikrofon, ale nie chcę... Naciśnij go. Po prostu nacisnęłam na niego. No to ja Ciebie wyciszę. Okej, okay. Bo tutaj widzę, że to nie działa, ale to później się tym pobawimy. Mhm. Paweł, możesz... Paweł, może. Już słyszę Cię. Już słyszę. Tak. Słuchasz dobrze? Bardzo dobrze, super. Aha, nie wiem jak wam, ale mi przerwało transmisję w pewnym momencie na Discordzie. Wam też przerwało, czy nie? U mnie nic nie przerywało, ale... U mnie też nie. Ale dobra, teraz jest jakiś kłopot w momencie, jak się pojawił Paweł, że echo się zrobiło. Ale wcześniej to tylko jak, Paweł, jak my mówimy. Jak Paweł mówi, jest okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Kochani, mamy Biblię otwarte? Mamy. Otwórzmy na Księdze Hioba, na 40. To znaczy... No tak. Domyślacie się pewnie, nie? Kontynuujemy rozważanie Księgi Hioba i dzisiaj jest ostatni, 42 rozdział. Przeczytajmy go całego. Czy... całego go rozważymy na pewno nie, ale, ale przeczytajmy cały ten rozdział. Czytam z Biblii Warszawskiej. Nie, przepraszam, z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Wtedy Hiob odpowiedział Panu: wiem, że Ty wszystko możesz i że żaden Twój zamysł nie może być powstrzymany. Kim jest ten, który zaciemnia radę bez wiedzy? Właśnie dlatego mówiłem to, czego nie rozumiałem. Mówiłem o rzeczach zbyt cudownych, których nie mogłem pojąć. Wysłuchaj proszę, a będę mówił. Będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. Dotąd tylko moje ucho słyszało o Tobie, lecz teraz moje oko Cię ujrzało. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele. A Pan wypowiedział te słowa, a gdy Pan wypowiedział te słowa do Hioba, powiedział Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwóm Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Teraz więc weźcie sobie 7 cielców i 7 baranów, idźcie do mego sługi Hioba i złóżcie całopalenie za siebie, a Hiob, mój sługa, będzie się modlił za was, bo jego przyjmę, aby mnie uczynił z wami według waszej głupoty. Nie mówiliście bowiem o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Poszli więc Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy i uczynili, jak Pan im rozkazał. Pan także przyjął Hioba. Pan przywrócił to, co zostało zabrane Hiobowi, gdy się modlił za swoich przyjaciół. Pan także pomnożył Hiobowi w dwójnasób wszystko, co miał. Wtedy zeszli się do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. Ubolewali nad nim i pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan sprowadził na niego. Każdy dał mu po jednym srebrniku i każdy po jednym złotym kolczyku. I tak Pan błogosławił ostatnie lata Hioba bardziej niż początkowe. Miał bowiem 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał też 7 synów i 3 córki. I nadał pierwszej imię Jemima, drugiej Kecja i trzeciej Keren-Hapu. W całej ziemi nie można było znaleźć kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Ich ojciec dał im dziedzictwo wśród ich braci. Potem Hiob żył jeszcze 140 lat i oglądał swoich synów i synów swoich synów aż do 4. pokolenia i umarł Hiob stary i syty dni. Amen. Kochani, tak się kończy ta księga. To jest no, ten rozdział chyba, na który wszyscy tutaj czekaliśmy. Z wytęsknieniem, nie? Dość już tego, tych straszanek, lewiatanami, behemotami. Pewnie niektórzy z was już byliście umęczeni tym wszystkim. Ja nie jestem umęczona. O, super. Cieszę się. Powiem wam, że no żeby się, czasami tak jest, żeby się z czegoś cieszyć, to trzeba trochę popracować, nie? I żeby dojść do tego rozdziału i do tych słów ostatnich, trzeba było troszeczkę no posłuchać tych twardych też mów, tych twardych słów, bo to wszystko ku temu, żeby później ta radość była większa. Pierwsza rzecz, kochani, jaką chciałem się z wami dzisiaj podzielić, to to, że mamy się dobrze. Słyszeliście pewnie, że żona kicha, ale to chyba był tylko alergiczna sprawa, więc dzięki Bogu mamy się dobrze. Dzieci też zdrowe, wszystko działa, że tak powiem. No, cieszymy się, że Bóg nas przeprowadza, błogosławi. I też w tym czasie dużo pokazuje, dużo no, buduje też naszą wiarę, nasze serca. To wszystko jest, nie? To wiecie, koronawirus i lockdown i te wszystkie sprawy nie zamknęły nam drzwi do źródeł Bożej łaski. Troszeczkę utrudniły oczywiście społeczność wzajemną między ludźmi, ale no tylko troszeczkę, powiem tak, że mamy też społeczność. Tutaj w Gdańsku staramy się też pocieszać i umacniać was w domach, no w taki sposób, w jaki możemy na odległość. To, co mogę dla was zrobić, to podzielić się z wami tym, co Bóg mi kładzie na serce. Mam nadzieję, że jest to ku zbudowaniu i ku pocieszeniu. Dobrze, no to przejdźmy już do tych słów pięknych, co dzisiaj czytaliśmy. Pierwsza rzecz, na którą zwracam ja osobiście uwagę, pewnie wy też, to jest to, że Hiob zaczyna mówić wreszcie. Po tych wszystkich wersetach milczenia, słuchania, zaczyna mówić. I to wiecie, nie chodzi mi tylko o to, że on nie mówił, kiedy Bóg mówił, bo to akurat dobrze, że gdy Bóg pouczał, czy jak Elihu mówił, że Hiob nie mówił, tylko słuchał, to dobrze. Raczej mówię o tym, że cieszę się, że przemówił, dlatego że kiedy zamilkł, to te milczenie było wynikiem opadnięcia z sił w dyskusji. To milczenie, te słowa, kiedy narrator mówi, skończyły się słowa Hioba, tam było widać po prostu rezygnację już z dalszej rozmowy. Więc to, że on znowu zaczyna mówić, jest potwierdzeniem, że ten człowiek naprawdę powstaje. No i właśnie, dlaczego o tym mówię? Bo często zdarza się tak, kochani, że ja po prostu teraz tak zwracam na to uwagę, nie? Że gdy pouczamy się wzajemnie albo odbieramy pouczenie nie takie jak trzeba, które płynie, wiecie, nie z tych intencji, jest płynie od ludzi nieprzygotowanych, tak jak właśnie tam był ten obraz tych trzech przyjaciół, no to człowiek zamiast wstać i być mądrzejszy i silniejszy, no to jeszcze jest taki wypompowany, tak, wymemłany i milknie, bo już po prostu, wiecie, ręce i język opadają. Tak się zdarza po prostu w naszym życiu. Ja myślę, że to wszyscy, którzy trochę już na tym świecie lat żyją, to zauważyli, że tak bywa. Natomiast gdy Bóg poucza, gdy Bóg przeprowadza człowieka przez lekcje, nawet ciężkie, nawet trudne, to on, wiecie, nie robi tego, nie czyni po to, żeby człowieka właśnie dobić, wypompować go i niech już tam zostanie rozpłaszczony na tej ziemi, tylko wręcz przeciwnie, Bóg podnosi, Bóg nauczając człowieka, podnosi go. I jeżeli człowiek rzeczywiście tą naukę odbierze, to z jego ust, z jego serca najpierw, tak, bo to jest to źródło, ale przez usta jest Boża chwała wypowiedziana, tak? Człowiek wdzięczny za naukę i który odbiera naukę od Boga, po prostu, wiecie, wstaje i mówi chwała Bogu, wywyższa Boga, bo ta nauka Boża, to Boże oświecenie rzeczywiście coś zmienia w ludzkim życiu, nie to, co czasami ta nieumiejętna nauka ludzka. No, to ten wątek chciałem jakby jako pierwszy się z wami tym podzielić, że jest to dla mnie takie bardzo, bardzo pocieszające i pouczające. No to zobaczmy, co właśnie Hiob mówi, tak? Bo on zaczyna mówić i to, co mówi, jest też właśnie piękne i będziemy to rozważać. I Hiob mówi tak, zaczyna. Wiem, że ty wszystko możesz i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Ja widzę w tych słowach, kochani, już zmianę postawy Hioba. Wywyższa, w pierwszych słowach swojej przemowy, wywyższa wszechmogącego Boga jako tego, który czyni swoje dzieło. Już nie widzimy tutaj w tej mowie, wiecie, Boga, który jest wzywany do odpowiedzi. Tak? Hiob już nie wypowiada się do Boga, żeby go wezwać do jakiegoś działania, powiecie, po swojej myśli, po swojej linii, typu wytłumacz, skróć cierpienia, odstąp i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co wcześniej było znamienne w jego przemowach. Teraz tutaj widać zupełnie inne wywyższenie Boga. Nie zaczyna też swojej przemowy od wskazania na siebie, tak? Od tego, że od tej lamentacji, Boże, ja cierpię, Ty wytłumacz. Wiecie, to nie od tego się już ta mowa zaczyna. I to jest, kochani, naprawdę dowód na to, że jego serce zostało przemienione, oświecone, no i już inna po prostu mowa płynie w pierwszych słowach. Mówi dalej, któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową, aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. I dalej widzimy, kochani, jak Hiob rozróżnia już Boży zamysł, Bożą wolę, Bożą radę, Boży plan jako ten nadrzędny od swojej, wiecie, tej mowy jako mowy podrzędnej, a nawet nierozumnej, nierozsądnej. Już tutaj widzimy to takie rozróżnienie, on już tego nie miesza, już widzi, że Boży plan jest cudowny, jest święty, jest nienaruszalny. To jest właśnie ten plan, który musi być wykonany, który jest wykonany. Natomiast to, co on mówił, już kategoryzuje w tych, no, w tej dziedzinie rzeczy nierozumnych, takich, które no nie są jego dziedziną, tak? Oddziela to Boże dzieło, to cudowne Boże dzieło od jego rozumu niepojemnego, nie mogącego tych cudowności ogarnąć. Dalej, Hiob przyznaje rację pouczeniu, jakie przyjmuje od Boga. I tutaj, wiecie, mówię o tej racji w sensie właśnie tego rozdzielenia, że Boży plan tak, natomiast jego mowa jest mową bez poznania. To jest ta racja przyznana, no właściwie zaczyna o tym mówić Elihu, tak? Później mówi o tym Bóg w swojej przemowie. I tutaj nie będziemy tego już jakby przywoływać, na pewno to pamiętacie, że naprawdę Hiob został skarcony za mówienie bez poznania, mówienie nierozumne i mówienie na próżno. I tutaj Hiob też daje wyraz temu, że on to zrozumiał, przyjął. No i że tak jest, jak oni mówili. Dalej. Słuchaj proszę, ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Kochani, tutaj natrafiamy na ten, na pierwszy, no taki enigmatyczny werset. Chociaż, no może nie jest to jakaś wielka taka tajemnica, może wielu z Was już to no ma na to taką odpowiedź, że przechodzicie szybko przez to. Natomiast dla mnie był to taki werset, nad którym musiałem się zatrzymać i musiałem dobrze zrozumieć, o co tutaj chodzi. Znaczy rozważam to po prostu, cały czas to rozważam. Widzę tutaj jakby też kilka możliwych interpretacji, natomiast skłaniam się ku jednej i tą jedną chcę się z Wami podzielić. Mówię teraz o wersecie czwartym, dla jasności, żeby było, że Hiob mówi, słuchaj, ja chcę mówić, będę pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Skąd te słowa, dlaczego one tutaj padają i no i w takim dziwnym jakby kontekście padają, bo przecież zaraz po tych słowach nic Hiob nie mówi, w sensie nie zadaje już Bogu pytań. Ale tak powiedział, tak? Będę Cię pytał, a Ty mnie poucz. I może tak, nie chcę jakby tutaj tej alternatywnej, no alternatywnego wniosku teraz przedstawiać. Przedstawię tylko ten, któremu się skłaniam, natomiast jeżeli Wy się skłaniacie ku tej alternatywie, to przecież cały czas zachęcamy, żeby to rozważać w gronie i będziemy o tym mówić. Natomiast tak, te słowa, ja chcę mówić, które wypowiada Hiob, nie, według mnie i według jakby tego, czym chcę się dzielić, nie odnoszą się do tej konkretnej chwili, czyli Hiob nie zapowiada w tym momencie dalszej dyskusji z Bogiem, czyli Innymi słowy, nie mówi Bogu, to ja jeszcze pociągnę ten temat, tak? To ja jeszcze pociągnę tą dyskusję i jeszcze ci te pytania pozadaję, a ty jeszcze masz mi tutaj na te pytania odpowiedzieć, bo jeszcze tego mi brakuje, tak? Nie w tym sensie Hiob te pytania, znaczy to zdanie wypowiada, ten werset ma, myślę, inne znaczenie. Ale właśnie, wiecie, bo tak można by było to zinterpretować, gdyby tak, i wiem, że są ludzie, którzy tak to interpretują, mogą tak interpretować, że właśnie o to Hiobowi chodziło, że jeszcze będzie zadawał pytanie. Ale kochani, patrząc na kontekst tych słów, ten taki najbliższy, ale też na kontekst całości tego, co się właściwie wydarzyło w życiu Hioba. Przypomnijmy, Hiob wyznaje przed Bogiem, że nauka, jaką odebrał od Boga, jest przez niego przyjęta. W sensie takim, że on ją akceptuje. Bóg przez długi czas poucza Hioba, poucza na różne sposoby, poucza przez bardzo ciężkie doświadczenia. No, bo właściwie te doświadczenia, przez które Hiob przechodzi, są częścią też, integralną częścią, tak? Taką nierozerwalną częścią Bożego pouczenia. Nawet zgodnie z tym, co Elihu mówił, Bóg doświadcza człowieka ku zbawieniu, że to jest wszystko Boże pouczenie, Boże część Bożego zbawienia. Tak? Następnie, kochani, w taki już werbalny sposób, w sposób słowny, Bóg poucza Hioba przez Elihu, swojego sługę. A na sam koniec wypowiada się do Hioba bezpośrednio, zwracając się tak z tej zawieruchy, przemawiając do niego. I to wszystko to jest Boże pouczenie. Ja to tak roboczo tak nazwę pouczeniem, czyli to wszystko, co teraz czytaliśmy, o czym mówimy, to jest nauka, która płynie od Boga do Hioba. I zobaczcie, teraz Hiob jakby na sam koniec tego pouczania mówi: będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Tak jakby w tej jakby moim zdaniem błędnej interpretacji, jakby powiedział: no, narobiłeś się, Boże, nagadałeś, ale ja nie wiem, o co chodzi, ja cię teraz zapytam, a ty mnie jeszcze poucz. Dlaczego tak troszeczkę jakby tutaj z taką ironią może jakby się wypowiadam, bo wiecie, bo znam trochę te sytuacje i wy też pewnie znacie te sytuacje, kiedy jest jeden, który chce pomóc i nauczyć i wiecie, i robi wszystko, co może, żeby tego drugiego pouczyć, żeby mu powiedzieć, poświęca mu czas, tłumaczy, wyjaśnia, trwa to godziny, dni, czasami lata, a na koniec ten, wiecie, staje, na koniec mówi: ale o co chodzi? Nie wiem, czy się spotkaliście z taką sytuacją. No ja to widziałem w szkołach, w jakichś takich też może relacjach osobistych, że tak się zdarza po prostu. Natomiast to, co tu się dzieje, to nie jest ta sytuacja. Tutaj Bóg poucza Hioba i czyni to długo, na różne sposoby, bardzo cudowne sposoby, tak? Cudowne narzędzia, takie nawet niezrozumiałe, ale to wszystko jest to jego dzieło, które jest wykonane. Czyli Hiob to akceptuje, więc on nie konkluduje tego Bożego pouczenia na zasadzie: nie wiem, o co chodzi, jeszcze mi odpowie. Tak tego nie widzę, dlatego interpretuję te słowa inaczej. Jak je interpretuję? Otóż Hiob mówi do Boga mniej więcej to, że zobaczyłem ciebie, przeżyłem to wszystko i zrozumiałem i uznałem, że ty jesteś nauczycielem, a ja od ciebie się nauczyłem. Że gdy ty działasz w moim życiu, to nauczasz, gdy ja jestem odbiorcą tego nauczania, jestem pouczony. od tej pory, tak jak teraz, tak i dalej będę żył w ten sposób, uznając Cię za swojego nauczyciela. Jeśli będę w czymś ciemny, będę Cię pytał, a Ty mi rozjaśnisz. Jeśli będę wymagał pouczenia, uzdrowienia swojego życia, wiem, że jesteś moim nauczycielem, że będę Cię pytał, a Ty mi odpowiesz. Jeśli będę w dalszym swoim życiu Twoim sługą, będę też Twoim uczniem. Tak, kochani, rozumiem te słowa. Hiob jakby wyraża to, czego doświadczył, czego się nauczył, co przyjął za teraz standard, że to, no, jest to, myślę, dla mnie osobiście też takie i wyzwanie, i no, i taka kwestia, żeby przyjrzeć się swojemu życiu, bo mówię często, jestem Bożym sługą, jestem Bożym dzieckiem, jestem chrześcijaninem, nie? Ale teraz, kochani, czy rzeczywiście Bóg jest moim nauczycielem? Czy ja jestem Jego uczniem? Czy jeżeli On mnie uczy, to ja przyjmuję to pouczenie? Czy jeżeli On mnie przeprowadza przez proces nauki, to ja kończę ten proces z danym egzaminem? Mało tego, czy patrząc w przyszłość, widzę siebie jako tego, który zna swojego Boga jako nauczyciela, który potrafi mnie pouczyć, nauczyć nawet takimi dziwnymi, różnymi metodami jak cierpienie. Taka pauza. Dla mnie, kochani, to jest zaszczyt, tak? I tak jak myślę o Hiobie, który też no, został przez Boga bardzo wyróżniony, bo Bóg go nauczył bardzo, bardzo ważnych i trudnych lekcji. I na koniec Hiob daje wyraz tego, że jest rzeczywiście pouczony, że jest oświecony, że jest przemieniony. No i że tak jak Boga doświadczył i poznał. Co dalej? Właśnie. Ciekawie też, kochani, tutaj zwrócę też uwagę, koresponduje z tym wypowiedź Pana Boga do jednego z przyjaciół, tak? Znaczy pośrednio do wszystkich trzech przyjaciół. A gdy Pan wypowiedział do Hioba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwóm Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Aha, ale właśnie, przepraszam, jeszcze zanim to rozważymy, to chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy Hiob mówi, no właściwie w tych słowach, w tym wersecie piątym, tak, potwierdza to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Mówi: dotąd moje ucho słyszało o Tobie, lecz teraz moje oko Cię ujrzało. Myślę, że na ten temat już mówiliśmy niejednokrotnie. Ja przynajmniej pamiętam wypowiedzi braci, też sam chyba o tym wspominałem, że nie oznacza ten werset, tak, te słowa Hioba nie oznaczają, że Hiob ujrzał Boga oczami fizycznymi, w sensie takim, że zobaczył Boga, tak, który w swojej pełni, który jest po prostu duchem, tak, i który nie może być widziany w taki sposób. Natomiast to, co ma na myśli, to jest właśnie to potwierdzenie, że jego poznanie, to, co uległo zmianie, to jest to, że jego poznanie, jego zrozumienie Boga, jego przybliżenie się do Boga weszło na kolejny, wyższy, dużo wyższy poziom, że tak może takim językiem technicznym powiem. Te słowa, że znałem ze słyszenia, a teraz oko ujrzało, to jest taka figura retoryczna, która pokazuje, że z jednego stanu wszedł w drugi stan, który jest o wiele, wiele, wiele większy, wiele dalej. Jakby to poznanie, po prostu innymi słowy można powiedzieć, że moje poznanie wzrosło dużo, dużo, właściwie no, niewyobrażalnie wzrosło, tak? Ta różnica, która była przed pouczeniem i tak, no, no między tym, co jest teraz, jest niewyobrażalne. To trochę tak jak, wiecie, jak wschód od zachodu. Nie? Tak jak właśnie to oznacza, że tutaj ze słyszenia, a tu oko cię ujrzało, czyli ten skok jakościowy bardzo, bardzo, bardzo duży. No i oczywiście werset szósty, kochani, dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele, który też potwierdza właśnie, że efektem przyjętego pouczenia, że to się wydarzyło, że to jest dzieło naprawdę zakończone, naprawdę zakończone sukcesem, że jeżeli Bóg chciał go pouczyć, to go pouczył i werset szósty jest tego dowodem. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i w popiele. Czyli tutaj Hiob już daje wyraz temu, że to się wydarzyło, że rzeczywiście, rzeczywiście się to stało. No i dobrze, przejdźmy teraz do tych kolejnych słów. Nie mówiliście prawdy jak mój sługa Hiob. To chcę, kochani, dzisiaj podkreślić i troszeczkę jakby poddać wam ten też werset pod rozwagę. Myślę, że jest on kluczowy. Myślę też, że często jest niewłaściwie rozumiany. Niewłaściwie. Dlaczego? Znaczy, powiem tak, to słowo prawda, tak, ono jest tutaj kluczowe. Myślę, że to jest bardzo pojemne słowo i takie, które... No, czym jest prawda? Co to jest prawda? To jest sprawa, którą można by było, wiecie, definiować godzinami. Nie ma tutaj prostej regułki. Natomiast jest pewne rozumienie słowa prawda, które tutaj może przynieść kłopot w interpretacji. Prawda jako taka literalna zgodność z jakimiś faktami. Prawda, wiecie, prawda jako to przeciwieństwo fałszu. Prawda, czyli jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o prawdę na temat Boga, tak? Jeżeli weźmiemy, taki przykład wam prościutki, jeżeli powiemy, że Bóg jest wszechmogący, to te słowa są prawdziwe, to jest prawda. Jeżeli powiemy, że Bóg nie jest wszechmogący, to słowa nie są prawdziwe, czyli nie jest to prawda. I to jest jedno ze znaczeń słowa prawda, które myślę... najczęściej, gdy słyszymy to słowo, nam się wyświetla przed oczami. Czyli prawda jako zgodność z jakimś faktem lub ogólnie przyjętą interpretacją lub innymi miejscami, które opisują dany fakt. Tak? Czyli jeżeli powiemy, że Jezus jest Bogiem, to jest prawda. Jeżeli powiemy, że Jezus nie jest Bogiem, to nie jest prawda. Mam nadzieję, że troszeczkę tutaj jakby rozjaśnię, co chcę teraz powiedzieć. Nie mówiliście prawdy jak mój sługa Hiob. Słowo, które tu jest użyte, ja czasami tak, wiecie, nie robię tego często, natomiast czasami sięgnę po słownik, konkordację, żeby po prostu zobaczyć, no, jak te tłumaczenia różne oddają myśl autora księgi. I słowo to użyte tutaj jest bardzo, bardzo popularne w Biblii. Pojawia się w pismach Starego Testamentu, tak? Bo to jest z hebrajskiego słownika, pojawia się ponad 200 razy, 200 kilkanaście, jest tak, co teraz tak na szybko pamiętam. I powiem tak, jeżeli nie popełniłem błędu, starałem się wczytać we wszystkie te wersety, tak i troszeczkę może trud sobie zadałem, nie wiem, czy to przyniesie sens, czy nie. Natomiast jeżeli nie popełniłem błędu i nie przegapiłem czegoś, to słowo ani razu pośród tych 200 kilkunastu wersetów nie zostało użyte w tym sensie słowa prawda, jaki przed chwilą mówiliśmy. Tylko tutaj tłumacze przetłumaczyli to słowo jako prawda, natomiast w tych pozostałych dwustu kilkunastu wersetach jest ono tłumaczone inaczej. Nawet zresztą nie chodzi tylko o samo tłumaczenie, nawet sam kontekst wskazuje, że to słowo znaczy troszeczkę coś innego niż ta prawda literalna. No i właśnie, jak to słowo jest używane? Powiem tak króciutko, żeby nie wchodzić w jakieś takie techniczne szczegóły, jak to Adaś ostatnio zwrócił uwagę, żeby trochę tych technicznych tak, no, nie rozwodzić się nad tym, to słowo jest używane tak, jako odniesienie do czegoś, co jest przygotowane, gotowe, właściwe, utwierdzone, zdolne do czegoś, potwierdzone, ustanowione, w sensie powołane do czegoś, wznowione, jako na nowo przywrócone, ugruntowane, nakierowane, umocnione, wzniesione, ukształtowane. Widzicie to? Częścią wspólną tych tłumaczeń, tych zastosowań tego słowa jest to, że to coś, do czego się odnosi to słowo, jest właściwe do czegoś, właściwe do zadania, jakie ma spełnić, przygotowane, odpowiednio przygotowane, utwierdzone, uzdolnione, powołane. To jest, kochani, to znaczenie, to jest to słowo, które jest tutaj w tym wersecie użyte. Więc jakby teraz parafrazując i jakby patrząc na to znaczenie tego słowa, zobaczcie, co Bóg mówi do tych przyjaciół. Że oni nie wypowiedzieli się jako ci, co są właściwi, co są przygotowani do tego, żeby mówić, co są ukierunkowani odpowiednio, co są ugruntowani. Tak się zwraca Hiob do Elifaza i jego przyjaciół. Natomiast w stosunku do Hioba mówi, że on, czyli to jest tak pośrednio, tak, że będzie się nie wypowiedzieli tak, jak wypowiedział się Hiob. Hiob wypowiedział się jako ten, który jest przygotowany, jako ten, który jest gotowy, utwierdzony, umocniony, podniesiony, ukształtowany, właściwy, z właściwą potrzebą, z właściwą intencją. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, kochany bracie, hola, hola, przez kilka tygodni próbowałeś nas przekonać, że postawa Hioba była niewłaściwa, nie do końca godna podziwu, skarcona. I tak, i kochani, tutaj naprawdę zatrzymajmy się nad tym i spokojnie pomyślmy, ja tego nie odwołuję, oczywiście, Bóg nie przeczy sobie, jeżeli karci Hioba za to, co mówił, tak, za to, jak się wypowiadał, a później mówi, że Hiob wypowiadał się jako ten właściwy, gotowy, jako ten przygotowany i tak dalej, to tutaj nie ma sprzeczności. Słowa bez poznania, słowa samousprawiedliwienia, słowa odzwierciedlające zamiar spierania się z Bogiem, słowo odzwierciedlające zamiar konfrontowania się z Bogiem, to była postawa do skarcenia. To była postawa do zmiany, do pokuty. To Bóg za to Hioba karcił. To nie było gotowe, to nie było to prawdziwe, to przygotowane. I Bóg wyraźnie tego Hioba... Natomiast zobaczcie, w jakim momencie też Bóg mówi. Bóg już mówi o Hiobie w momencie, kiedy on jako ten gotowy pokutował, jako ten gotowy wyznał i mówił te słowa już piękne, już te słowa prawdziwe, już te słowa no, wywyższające Boga, uniżające samego siebie, uznające Boży autorytet, Bożego nauczyciela, wyznający tego nauczyciela, który przemienia. I tę postawę, kochani, opisuje Bóg, gdy mówi do Elifaza. Hiob przy... przyjął postawę w oparciu o moje pouczenie. Tak mówi Bóg. Hiob jest tym człowiekiem, który jest utwierdzony, który jest przysposobiony, który jest gotowy. Teraz tak jest. Teraz tak jest. Taki Hiob zostaje przyjęty. Taki Hiob zostaje przez Boga błogosławiony dalej. Natomiast ta trójka, do której Bóg się zwraca, no jest przeciwieństwem, tak? To nie są ci przygotowani, to nie są ci utwierdzeni. I tak, kochani, na marginesie tylko powiem, bo nie chcę tego jakby mocno rozważać. Cała ta księga i ten rozdział nie mówi o tym, że Bóg kształtował, pouczał i pracował nad tą trójką przyjaciół Hioba. O tym nie czytamy. Ta księga mówi o tym, że Bóg pracował w Hiobie, nad Hiobem i jego utwierdzał i przygotowywał. Oczywiście no Bóg kształtował się trójką i nie postąpił z nimi według ich głupoty, według ich tego nieprzygotowania, tej niegotowości, tej takiej niewłaściwej postawy. Natomiast nie wiemy nic o tym, żeby oni dalej pokutowali, czy żeby oni już byli tacy jak Hiob, tak? Oni, wiemy tylko, że Bóg lituje się i nie wylepia. Zniknąłeś, Paweł, zniknąłeś na chwilę. Tak, zniknąłem, już jestem. Nie wiem tylko w którym momencie. Dosłownie pół minuty temu. Aha, że nie wylewa Bóg swojego gniewu nad nimi, na nich, tak? Tak. Tak, jasne, oczywiście, dobrze. O to mi tylko chodziło, tak, że tutaj, żeby nie dopisywać do tych przyjaciół czegoś więcej niż ta księga nie mówi, to chcę zwrócić mocną uwagę na to, że ta księga mówi o Hiobie i o tym, jak Bóg w jego sercu pracuje, a tych trzech jest po prostu podanych jako antyprzykład, jako ludzi, którzy są niegodni tego, by ich dać jako przykład. Może powiem tak troszeczkę dziwacznie, ale myślę, że wiecie już, o co chodzi. Przecież tyle już miesięcy rozważamy też i tych trzech ananasów. Dobrze, skupmy się dalej na Hiobie. Może w tym momencie też jakby przerwę to rozważanie tego rozdziału, w sensie, że może nie będę przechodził teraz dalej do tych miejsc, gdzie Bóg błogosławi Hioba, tylko, no żeby, wiecie, bo to już trochę czasu mówię, żeby też nie przeciągać tego. Chciałbym się z wami tylko jeszcze na sam koniec jakby tej części podzielić z wami takim jakby osobistym tutaj, osobistą refleksją, co ja jakby z tego biorę i do czego chciałbym was zachęcać, czy zwracać uwagę, żebyśmy wzięli tą zachętę z tego rozdziału, z tej księgi, to pouczenie. Myślę o czymś takim, że często mówimy, powołujemy się na to, że Duch Święty wykonuje w nas pracę, że jesteśmy gotowi do tego, żeby jakby być jak ci bohaterowie wiary, że mamy wszystko, co potrzebne do tego, żeby prowadzić pobożne życie. I co tu jeszcze jakby... No ale wiecie, o tym mówię, tak, że wyznajemy to, że Duch Święty w nas pracuje I ja osobiście powiem wam, czytając tą księgę, rozważając ją, też patrząc w swoje życie, szukając jakby odpowiedników w zachowaniach swoich, czy w swoich doświadczeniach, staram się zrozumieć, czym ta praca Ducha Świętego w nas jest. Bo wiecie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby mieć tą świadomość, że Bóg w nas działa, no bo działa, tak? Bo ktoś powiedział, że działa i ja to powiedziałam amen, więc pewnie działa. Chodzi o to, żeby widzieć w swoim sercu tą pracę Ducha Świętego, rozumieć ją i żeby rzeczywiście te owoce później dobrze interpretować, żeby stanąć przed Bogiem, przed braćmi, w ogóle stanąć w swoim życiu jako ten, który doświadcza Ducha Świętego w sercu, jako ten, który przyjmuje pouczenie, daje się zmienić. Nie chcę się tak rozgadywać, trochę właśnie o tym mówił Francuz na początku, nie? Że ten Jonatan ze swoim sługą, że to byli ludzie, którzy wiedzieli, w czym uczestniczą, wiedzieli, jaka moc jest z nimi, wiedzieli, jakie dzieło, wiedzieli, co jest Bogu miłe i tak dalej. To takie świadome życie z Bogiem. I ta historia tutaj bardzo mocno mi pokazuje, że praca Ducha Świętego w sercu to nie jest jakaś teoria. To jest naprawdę dzieło, które jest cudowne, które po prostu jakby ma swój początek, ma swoją, wiecie, ma to, czemu możemy się przyglądać, te swoje wszystkie wydarzenia, no i ma też koniec, ma ten błogosławiony owoc, ma tą przemianę myślenia. To jest to, co to tak mocno do mnie z tej księgi przemawia, że jest ta łaska pokuty, jest ta łaska zmiany postępowania, zmiany życia i że ona jest dana tym ludziom, którzy rzeczywiście to pouczenie, tą pracę Ducha Świętego przyjmują, którzy jakby w cierpliwości, w jakiejś otwartości, w gorliwości też z tą łaską współdziałają, tak? Może powiem tak syntetycznie. Sama, wiecie, to też nie jest tak do końca, że ta pokuta, to takie ta zmiana postępowania, zmiana życia, że to jest takie jednorazowe, że to, wiecie, wtedy, kiedy się nawracamy, to tego doświadczamy, a potem to już tylko tylko jesteśmy święci, tak? Jesteśmy tymi chrześcijanami, już tylko możemy mówić, że jesteśmy tacy i tak dalej. No to tak nie jest. Życie pokazuje i weryfikuje, że nasze nawrócenie, nasza zmiana myślenia, kiedy po raz pierwszy prosimy Boga o ratunek, o odpuszczenie grzechów, to jest inauguracja drogi, to jest start drogi. To nie jest koniec. To nie jest, wiecie, ten koniec chwalebny. To jest początek chwalebny. To jest chwalebny początek później drogi, w której ta pokuta, zmiana myślenia i ta przemiana musi każdego dnia, każdego roku, musi być żywa, musi być aktywna. To po prostu musi być. To jest ta droga, którą musimy iść i my tego bardzo, bardzo potrzebujemy. I teraz podkreślę jedną rzecz, żeby być też dobrze zrozumianym. Ta pokuta, to odwrócenie, ta łaska Boża do tego, żeby nasze życie mogło być zmienione, ta praca Ducha Świętego, to nie rodzi się w naszej głowie. To nie jest pomysł ludzki, to nie jest nasze jakieś chciejstwo, coś takiego, wiecie, że jakaś opcja, że my sobie na to wpadniemy. Zobaczcie, Hiob, to jest tak tutaj bardzo to wyraźnie widać. Ten Hiob nie obudził się którejś niedzieli i nie powiedział tak do siebie, wiecie, dziś postanowiłem, że w swoim życiu coś zmienię, coś poprawię. Tu nie rozumiem, więc rozpoczynam drogę pokuty i no i teraz Boże pobłogosław mi w tym. To nie tak zadziałało u Hioba. Zobaczcie, że to Bóg to dzieło w Hiobie rozpoczyna. To właściwie często mówimy, że spadło na niego to znienacka, tak? Że nie wiadomo czemu przyrównaliśmy to do tej burzy, do zawieruchy, do tego gromu z jasnego nieba. Tak przychodzi Boże działanie na życie człowieka. Że to nie Bóg ściąga z nieba, znaczy nie człowiek ściąga z nieba Boga, ale Bóg bierze człowieka w swoje ręce i je kształtuje. To chciałbym bardzo mocno podkreślić. I teraz jaka dla nas płynie tutaj pouczenie? Bo to, że wiecie, że Bóg bierze swoje dzieci w ręce i je kształtuje, to jest plan Boży, to jest Boża intencja, Boże dzieło od początku do końca. Natomiast my musimy się tutaj nauczyć, jak już to się zaczyna dziać w naszym życiu, jak już wchodzimy na tą drogę i już na niej jesteśmy, to musimy bardzo mocno przyjrzeć się Słowu Bożemu całemu, tak? I przyjąć pouczenie od Boga, jak my mamy się w tym zachować, co my mamy zrobić i jaki jest wymagany czy oczekiwany przez Boga stan końcowy tej pokuty. Że jest to tym końcowym stanem, tym oczekiwanym przez Boga jest stan naszego podniesienia, stan naszej przemiany, naszego pouczenia, naszego zwycięstwa nad tym, co musi być zmienione. Tutaj to słowo naszego, nie łapcie mnie tutaj proszę za słówko, wiadomo, że zwycięstwo jest Boże, natomiast chodzi mi o to, że to jest naszym udziałem, że ta pokuta i ta... Jeżeli mówimy tak, że Bóg działa w naszym życiu, że Duch Święty działa w naszym życiu, to mówimy to w oparciu o to, że to się dzieje naprawdę. Że to nie jest, wiecie, wyznanie jakieś takie nie wiadomo skąd, że to jest świadectwo kogoś innego, a ja tylko na to mówię amen. To ma być moje świadectwo. To ja mam być świadectwem człowieka przemienionego, człowieka uzdolnionego, gotowego, ukształtowanego, ugruntowanego, ukierunkowanego. To jest właśnie, kochani, praca Ducha Świętego w życiu człowieka. I tutaj na przykładzie Joba widać to bardzo wyraźnie. Jest to bardzo piękny przedobraz tego, jak człowiek jest przemieniony z chwały w chwałę, tak? Jak człowiek, który zna sprawiedliwe życie, który żyje sprawiedliwym życiem dzięki Bożej łasce, dostępuje dalszej pracy Ducha Świętego, dalszego przemienienia, dalszego uzdolnienia, jest dalej przemieniany, dalej kształtowany, aż do tego, wiecie, stanu, w którym Bóg go przyjmuje, tak? To jest taki piękny, piękny przedobraz, który no, musi być też naszym udziałem. I o to tak, kochani, zabiegam z całego serca w swoim życiu i chciałbym zachęcać was wszystkich, żebyśmy o to po prostu przed Bogiem zabiegali. Co jeszcze z takich praktycznych, tak, rzeczy, kochani, co chciałem wam powiedzieć? Bo wiecie, to wszystko, co teraz mówię, to jest nadzieja, to jest, wiecie, to jest dla nas jedyna nadzieja tego, że my jako Boże dzieci wytrwamy do końca. To jest to, że Duch Święty w nas działa, a my jesteśmy przemieniani, że nie stawiamy jakichś, wiecie, barier tutaj Bogu, tylko współdziałamy z tą łaską, tak? To jest wielka, wielka nadzieja. Nadzieja na zwycięstwo, nadzieja na święte życie, wreszcie nadzieja na wytrwanie w Bożym Słowie i przyjęcie, tak? Do tego domu, do którego tęsknimy w niebie. A z takich spraw, wiecie, cząstkowych, bo jeszcze tutaj chciałbym się tak skupić. Różne biedy przeżywamy w życiu, różne niedostatki w takim sensie naszej natury, tak, że widzimy, że no z tym umocujemy się, tu jeszcze jesteśmy ciemni, tu jeszcze głupi, tu się źle zachowujemy i tak dalej. Jeżeli coś takiego widzimy, to jest też właśnie, płynie ze Słowa Bożego ta nadzieja, że jest to stan nie tylko możliwy do naprawy, ale to jest absolutnie stan do naprawy w Bożym dziele, że Bóg się za to zabierze, kochani. W odpowiednim czasie, z odpowiednią mocą i impetem, Bóg nie zostawi w nas tych nieczystości, tych głupot, tych ciemnot. Będzie nas pouczał. Jeżeli nie w taki sposób powinny, jeżeli będziemy opornikami, no to może nam, kochani, nawet i cegła spaść z dachu na głowę. Różne są metody w Bożych rękach, różne narzędzia. Obyśmy byli tymi, którzy dają się pouczać przez, wiecie, łagodne słowo Boże, a nie przez taką mocną rękę, która potrafi przyjąć do ziemi. I praktycznie, kochani, do czego, od czego musimy zacząć? No musimy mocno zaczynać od tego badania naszego serca, od tego mniemania o sobie samym. Czy ja jestem człowiekiem gotowym? Czy ja jestem człowiekiem ugruntowanym? Czy ja jestem człowiekiem... Mówię w danej dziedzinie, tak? Nie chodzi mi o jakąś doskonałość pełną. Tylko na przykład, jeżeli mówimy o usługiwaniu wzajemnym, jeżeli mówimy o braterstwie, jeżeli mówimy o ewangelizacji, jeżeli mówimy o byciu świadectwem dla naszych sąsiadów, o byciu świadectwem w pracy, o zwycięstwie nad daną pożądliwością, cokolwiek tu nie podstawimy, zadam sobie to pytanie, czy ja jestem w tym kontekście gotowy? Jeżeli odpowiedź jest tak, to musi to się pokrywać z owocem. Jeżeli tutaj nie ma owocu, jeżeli jest, wiecie, to badanie serca wykazuje, że jest dalej ta bida, ciemnota, no to trzeba stanąć w szczerości przed Bogiem, w takim, no przed Bogiem, przed braćmi, w kościele, w życiu. Nie oszukiwać się, tak? Nie jesteśmy powołani do tego, żeby być celebrytami, tylko do tego, żeby być przemienianymi. Musimy stać przed Bogiem w szczerości. Przyglądamy się, kochani, tym naszym biedom. Zobaczcie, że człowiek bardzo często mówi, jakby to samo usprawiedliwianie się, to nie jest coś obcego nam. My to bardzo często robimy. Widzimy bidę, widzimy nędzę, jakieś zgliszcza, czegoś, co powinno być, wiecie, piękne w naszym życiu, a jest po prostu albo takie sobie, w najlepszym wypadku, albo jest po prostu, wiecie, antyświadectwem. I teraz mówimy, no bo ci zawinili, no bo los mnie źle potraktował, no bo Bóg mnie źle potraktował, no bo ktoś mnie tutaj hamuje, no bo wiecie, szukamy jako ludzie, nie? Szukamy usprawiedliwienia w różnych sprawach. Nawet w swojej niewiedzy, tak? Tak zobaczcie, tak jak Hiob, w tej swojej niewiedzy. Ja nie wiem, wytłumacz, powiedz, bo ja nie widzę. Odpowiedz mi na pytanie, wiecie, nawet w tym możemy szukać tej swojej sprawiedliwości. Natomiast ja biorę tą lekcję, kochani, od Hioba, że on na koniec kładzie rękę na usta i mówi, odwołuje te słowa, które wypowiadałem wcześniej. Odwołujesz. Mówiłem o rzeczach zbyt cudownych dla mnie. Naprawdę, wiecie, bardzo, bardzo oczekuję i od siebie, i od braci, i w swojej rodzinie, i liczę na to, że moje dzieci kiedyś, że będziemy ludźmi, którzy postawią swoje życie na to, żeby Duch Święty w nich pracował i żeby być przemienionymi przez Boga. I w tym wszystkim, no... To widzę jako klucz właśnie, to, żebyśmy dali się Bogu przemieniać, żebyśmy jak najprędzej położyli rękę na swoich ustach, przestali się usprawiedliwiać, jak najprędzej stanęli w prawdzie, dali się pouczyć, wyszli z tego, wiecie, z tego miejsca, w którym będzie zawsze te nasze ale, no tak byłoby, ale... No może i bym mógł, ale wiecie, wyjść z takiego miejsca to jest takie moje właśnie marzenie. I tu widzę ja osobiście wiele do naprawy w swoim życiu, do zmiany. Czekam na Boga, proszę Boga, szukam Boga. Do tego też Was chciałem, kochani, zachęcić. Jeżeli mogę jeszcze 5 minut, to, no bo wiecie, bo jest jeszcze ta druga część tego rozdziału, no ta taka już budująca, piękna. Ja myślę, że tutaj nie ma co się za dużo rozwodzić. Ona jest tak przejrzysta, tak czytelna, że tylko, kochani, Bogu chwała. Zobaczcie, jaki jest koniec, który Bóg zgotował Hiobowi. Jaki jest ten koniec? Jak mu jak mu przywraca to, co stracił. Przywraca mu to, wiecie, w dwunasób tu jest napisane. To jest też ciekawe. Zobaczcie, w dwunasób, tu gdzie można było coś policzyć, czyli te, wiecie, te zwierzęta, to z rachunku widać, że te słowa w dwunasób jakby korespondują, że to rzeczywiście jest obraz Boga, który daje daleko więcej niż człowiek by sobie pomyślał, że już samo przywrócenie tego, co Hiob stracił, jest, wiecie, poza jakąś skalą wyobrażenia. Hiob się tego nawet nie spodziewał. On nawet nie mówił, jak pamiętacie, jak rozmawiał z tymi przyjaciółmi, czy ja mówię, żebyście mi coś tam, wiecie, dali, nie? On nawet o to nawet nie prosił, nie zabiegał, a tutaj Bóg mu przywraca i to jeszcze przywraca w dwunastu. I zobaczcie, że wszystko mu przywraca. Wszystko mu przywraca, absolutnie wszystko. To, że to zwierzęta, to jest chyba najmniej istotne. Przywraca mu tych bliskich, którzy, jak wiemy, się od niego odwrócili, a przychodzą i w jego domu, wiecie, chleb jedzą z nim. Przywraca mu no to, co mu się należało, czego właściwie, no co jest dobre, tak, że ci ludzie znowu go szanują, znowu widzą w nim autorytet, znowu widzą w nim no tego błogosławionego człowieka. To też przywraca. Daje mu to też, zobaczcie, oni ubolewają i pocieszają go, coś, czego Hiob nie miał od tych przyjaciół, którzy go odwiedzali, a teraz ma, dostaje to, on to też dostaje. Wreszcie, zobaczcie, rodzina, nie? Dostaje synów i córki. To ciekawe, bo ktoś mógłby złapać za słówko, że dlaczego nie 14 synów i 6 córek? No ja myślę po prostu, że Bóg jest Bogiem żywych, że tamtych 7 synów i 3 córki to są w niebie i czekają tam na Hioba, natomiast tutaj dostał to drugie tyle, tak? Nowych 7 synów i nowe 3 córki, więc łącznie jest w dwunasób. Ostatecznie tak rachunek się zgadza, więc widzicie coś pięknego. I no i tutaj już dłużej nie będę jakby się nad tym rozwodził, już tylko kochani zachęcam, żeby się serce radowało z tego, jaki jest nasz Bóg, bo on nie jest taki, wiecie, w literaturze. Księga Hioba to nie jest beletrystyka. To jest świadectwo tego, jaki jest Bóg. Dlatego, wiecie, Jakub mógł powiedzieć później do swoich braci, gdy jakby zachęcał do cierpliwości, mówiąc, że no, przypomnijcie sobie Hioba, jak on wytrwał i jaki mu koniec Bóg zgotował, bo taki jest Bóg. On cię przemieni, on cię pouczy, on cię podniesie, on cię zbawi, on wreszcie sprawi, że wszystko, co dobre z jego ręki, będzie twoim udziałem. No i tak chcę, kochani, zakończyć to rozważanie Księgi Hioba, wywyższając naszego Pana w sercu, zachęcając was do wywyższenia go również. No to amen, kochani. Oddam głos. Dziękujemy. Dziękujemy. I zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, że Twoje Słowo pociesza nas. Twoje Słowo obiecuje nam chwalebny koniec, jeśli się Ciebie nie zaprzemy, jeśli od Ciebie się nie odwrócimy, jeśli nie zwątpimy w próbach, w doświadczeniach, ale jeśli będziemy Cię gorliwie szukać, jeśli będziemy wsłuchiwać się w Twój głos, choćby w pośród burzy, to Ty odpowiesz nam, to Ty zlitujesz się nad nami, to swego czasu wywyższysz nas, jeśli my uniżymy się dzisiaj pod Twoją mocną ręką. I modlę się o każdego z nas, abyśmy w pośród różnych doświadczeń, abyśmy w pośród różnych przeciwności, zmagań, niepewności, głosów ludzi wokół nas, którzy są złymi doradcami, którzy mówią nierozważnie, którzy mówią, co im ślina przyniesie na język, zamiast oprzeć się na Twoim Słowie, zamiast czekać i w modlitwie trwać przed Tobą, są szybcy w udzielaniu płytkich, pustych rad. Panie nasz, pomóż nam wytrwać w tym wszystkim. Pomóż nam oprzeć się na Tobie. Pomóż nam wytrwać w tych doświadczeniach do czasu Twojego wywyższenia, Twojego oświecenia nas, Twojego objawienia nam, Twoich dróg. Prosimy, dopomóż nam, bo i nam często brak wytrwałości, brak nam cierpliwości. Zniechęcamy się, poddajemy się, obyśmy się nie cofnęli, obyśmy znaleźli pokrzepienie u Ciebie i łaskę, by te doświadczenia, które przychodzą do naszego życia, były narzędziem Twojej przemiany, narzędziem Twojego poprowadzenia nas dalej za Tobą. Tak jak tutaj w świadectwie Hioba widzimy nowe poznanie Ciebie, nowy poziom poznania Ciebie. I o to chodzi, Boże, tego pragniemy w naszym życiu, poznawać Ciebie, coraz lepiej poznawać i rozumieć Ciebie, kochać Ciebie coraz mocniej, ufać Tobie coraz mocniej. Prosimy, Boże nasz, byś wykorzystywał wszelkie doświadczenia, wszelkie przeciwności, problemy, słabości w naszym życiu, abyśmy i my dorastali do pełni wymiarów Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela. Prosimy, kontynuuj Twe dobre dzieło w życiu każdego z nas. I ucz nas też w pośród tych zmagań być dla siebie wsparciem. Panie, zachowaj nas od bycia takimi przyjaciółmi, jakimi było tych trzech dla Hioba. Ucz nas być jak Elihu. Ucz nas modlić się o siebie wzajemnie. Wołać do Ciebie jedni za drugimi. Prawdziwie dźwigać brzemiona jedni drugich. Ucz nas tego, Boże. A Tobie oddajemy cześć i chwałę, bo wiemy, że Twoje zamysły są dobre, że nawet w pośród Twojego chłostania i smagania Twój zamysł jest dobry. Jesteś dobrym ojcem, który wychowuje swoje dzieci, który daje swoim dzieciom dobre rzeczy. I jakkolwiek dla nas dzisiaj nie wszystko jest zrozumiałe, nie wszystko jest jasne, w wielu aspektach nie mamy jasnych odpowiedzi, to wiemy, że Ty jesteś dobry i że realizujesz dobry zamysł w sercach tych, którzy do Ciebie należą, którzy w Twoje ręce oddali swe życie. Prosimy, pomóż nam to rozumieć, pomóż nam się tego trzymać i daj, byśmy w pośród nas oglądali błogosławiony owoc Twojej pracy w naszych sercach, w naszym życiu, ku Twojej chwale, bo jesteś godzien chwały, dobry nasz Bóg. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, jeszcze jedną pieśń. Stojąc w Twej obecności, w łasce, która się nie kończy, cieszę się z Twojej miłości. Stojąc w Twej obecności, która się nie kończy, cieszę się z miłości Twej. Jestem tu w objęciach nieba, tu gdzie pokój końca nie ma, w morzu łask głęboko tak rozbudzasz mnie. Zbliżam się w łasce Twej i wszystko Twoje jest. Znikł cały strach i wdycham Cię, przyjmuję miłość Twą. Zbliżam się w łasce Twej i wszystko.